Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Уладзімір Колас нарадзіўся ў 1951 годзе ў Мінску. Яго бацька быў тэатральным крытыкам, а маці працавала рэжысёрам дакументальных фільмаў. Уладзімір Колас атрымаў у спадчыну і талент маці, і талент бацькі. Таму стаў кінарэжысёрам, але і да літаратуры мае дачыненне. Адна з апошніх стужак Коласа, публіцыстычны фільм «Галерея Ады» ў 2008 годзе быў адзначаны галоўнай узнагародай 8-га міжнароднага фестывалю дакументальных фільмаў у французскім горадзе Ля-Рашэль. А ў 2006 годзе пабачыла свет кніга Уладзіміра Коласа «Лёс ліцэя». Рэцэнзіі. Мемуары з'яўляюцца адмысловым асобным жанрам у літаратуры. У Беларусі гэты жанр мае даўнія сталыя традыцыі і класічныя ўзоры. Тут варта згадаць мемуары Саламеі Русецкай або кнігу ўспамінаў Ларысы Геніюш «Споведь». На жаль, пабачыла свет зусім мала кніг пра гістарычныя падзеі канца 20-га стагоддзя, калі на міжнароднай мапе з'явілася незалежная краіна Беларусь. Падзеі гэтыя адбываліся зусім нядаўна, на нашых вачах. Але насамрэч мы ведаем толькі сціслы пералік фактаў, і часам падрабязнасці тых гістарычных падзеяў даюць больш дакладны малюнак мінулага. Бадай, адна з самых прыкметных кніг пра падзеі 90-х гадоў – зборнік аўтабіяграфічных запісаў кінарэжысёра, педагога і грамадскага дзеяча Уладзіміра Коласа «Лёс ліцэя». Зборнік прысвечаны гісторыі паўставання і забароны беларускага гуманітарнага ліцэю, які ў 90-х гадах быў нястомнай кузніцай нацыянальных кадраў. Шмат хто пра гэты ліцэй нешта чуў. Многія бачылі дакументальныя фільмы пра змаганне ліцэістаў за сваю навучальную ўстанову. Але мала хто ведае, як нараджаўся ліцэй, хто гэтаму спрыяў і як адбывалася знішчэнне адзінай адукацыйнай установы ў краіне, дзе навучанне цалкам праходзіла на беларускай мове. Бадай, адкрыццём для чытача стане тое, што насамрэч БССРаўскія і постсавецкія беларускія ўрадавыя чыноўнікі прыхільна ставіліся і да беларусізацыі, і да ідэі стварэння элітарнага беларускага ліцэя. Ініцыятары стварэння нацыянальнай навучальнай установы знаходзілі паразуменне і ў Міністэрстве адукацыі, і ў Саўміне, і ў мінскім гарвыканкаме. Нават сам тагачасны прэм'ер-міністр Франц Кебіч ідэю гэтую падтрымаў і адпаведныя паперы падпісаў. Больш таго, неўзабаве новаствораная навучальная установа, дзе вучылася ўсяго 200 вучняў, атрымала асобны будынак у цэнтры Мінска па вуліцы Кірава, 21. Раней гэты будынак належаў вышэйшай партыйнай школе. Прыход да ўлады Александра Лукашэнкі кардынальна змяніў адносіны ўлады да беларускага гуманітарнага ліцэю. На яго пачынаецца мэтанакіраваны ціск. Але зліквідаваць навучальную установу ўдалося толькі ў 2003 годзе, калі Лукашэнка цалкам змяніў кадры ва ўладных установах. Чыноўнікі новай загартоўкі здолелі выканаць загад і ліквідаваць беларускі гуманітарны ліцэй. Праўда, толькі фармальна. Ліцэй пачаў дзейнічаць у падполлі. Пра гэтую веху гісторыі ліцэя Уладзімір Колас паабяцаў напісаць новую кнігу. Праўда, калі прыйдзе для гэтага больш спрыяльны час.